เมื่อเช้าจะพูดถึงข้างหลังได้ยินไหมวะได้พูดถึงการวางใจหรือว่าเหตุปัจจัยในการรับมือกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตมี3ข้อจำได้ไหมจำได้ไหมข้อแรกคืออะไรก็คือมุมมองหรือเพราะการมองในแง่บวกอันที่2เรื่องคุณภาพจิตอันที่3คือความเข้าใจในเรื่องชีวิตและโลกหลักสามประการเนี่ยมันไม่ใช่แค่เอามาใช้กับชีวิตทั่วๆไปเท่านั้นนะแต่ว่าเอามาใช้กับการทำงานก็เอามาใช้ได้ดีด้วยยกตัวอย่างเช่นเวลาถ้าเรามองรู้จักมองในแง่บวกบ้างงานต่างๆเนี่ยมันจะกลายเป็นภาระแก่จิตใจน้อยลงมีหลายคนเนี่ยพอเจองานใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็มองเห็นแต่ปัญหาได้งานมาชิ้นหนึ่งเนี่ยเห็นแต่ปัญหาแล้วเขาก็จะเกิดปฏิกิริยาหรือความรู้สึกขึ้นมาว่าไม่ไหวไม่ไหวมันจะมีคนประเภทหนึ่งเนี่ยเจออะไรก็ไม่ไหวไม่ไหวนะเพราะเขาเห็นแต่ปัญหาเห็นแต่ อุปสรรคและคนประเภทนี้เนี่ยนะก็จะไม่กล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆเพราะว่าพอมีอะไรใหม่ขึ้นมาก็จะเห็นแต่ปัญหาถามว่าเขาเห็นผิดหรือเปล่าก็ไม่เห็นผิดนะไอ้ที่เขาเห็นเนี่ยมันก็จริงนะปัญหาแต่ว่าเขาลืมมองอีกด้านหนึ่งก็คือว่าโอกาสหรือว่าข้อดีที่จะเกิดขึ้นมันจะมีคนประเภทหนึ่งที่เก่งในแง่การจับผิดหรือว่าหาข้อผิดพลาดหรือว่าถนัดในเชิงวิพากษ์วิจารณ์คนเหล่านี้เนี่ยมีประโยชน์นะแต่ว่ามันก็สร้างปัญหากับตัวเขาเอง เวลาทำงานเขาก็จะอย่างที่บอกก็จะเห็นแต่ปัญหาซึ่งยังไม่เกิดหรือเห็นข้อผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเขาไม่เห็นว่าไอ้งานที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยมันมีข้อดีอะไรบ้างหรือว่ามันมีโอกาสที่จะสำเร็จอย่างไรบ้างรวมทั้งเวลางานเสร็จแล้วเนี่ยนะเขาก็จะเห็นแต่ข้อบกพร่องไม่ใช่แค่ข้อบกพร่องของตัวเองเท่านั้นนะแต่รวมถึงข้อบกพร่องของคนอื่นด้วยแม้ว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันถูกนะแต่ตราบใดที่ไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดมันก็ไม่เรียกว่าเป็นมุมมองที่จะทำให้เห็นความจริงอย่างรอบด้านได้ว่าเราเคยได้ฟังเรื่องราวของอาจารย์พรหมนะอาจารย์พรหมวังโสท่านเป็นพระชาวอังกฤษแล้วต่อหลังไปสร้างวัดที่ออสเตรเลียเมื่อไปอยู่ที่นั่นเนี่ยท่านกับคณะสงฆ์ก็ต้องสร้างวัดเองท่านก็ได้รับมอบหมายสร้างกำแพงแล้วท่านก็เป็นคนที่จะเรียกว่าเป็น perfectionist ก็ได้คือท่านละเอียดยังก็เนี่ยสร้างกำแพงอย่างก่ออิฐแต่ละก้อนแต่ละก้อนท่านก็เอาใจใส่ให้ความละเอียดนะก็สร้างเกือบเสร็จแล้วนะปรากฏว่าท่านไปสังเกตว่ามี2ก้อนที่มัน มันวางไม่ค่อยได้มุมกันเท่าไหร่แล้วท่านก็ไม่พอใจท่านอยากจะรื้อไปขออนุญาตเจ้าว่าบอกรื้อไม่ได้แล้วเพราะมันมาถึงขนาดนี้แล้วนะแล้วก็มันก็แข็งแล้วล่ะไอ้ปูนมันก็แข็งแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องมันก็น่าจะเลยตามเลยแต่ท่านไม่สามารถที่จะเลยตามเลยได้เวลาท่านเดินผ่านกำแพงนี้ท่านก็จะเห็นไอ้อีกสองก้อนนี่แหละแล้วท่านก็จะไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยสบายใจผ่านทีไรเดินผ่านก็เห็นแต่อีกสองก้อนนี่แหละมันเหมือนกับเป็นเสี้ยนต่ำใจท่านแล้ววันหนึ่งก็มีโยมมาเยี่ยมวัดโยมก็เดินผ่านกำแพงก็ชมว่าเออกำแพงนี่ก่อสวยนะอาจารย์พรมแปลกใจมากแล้วก็ถามเขาว่าเนี่ยคุณไม่เห็นเหรอท่านบอกเนี่ยมันจะสวยได้ไงคุณไม่เห็นเลยอีกสองก้อนนี่อาคันตุกะก็บอกว่าเห็นครับแต่ผมเห็นอีกก้อนที่เหลือว่ามันสวยหลวงอาจารย์พรมไม่ใช่ว่าผมเห็นอีก998ก้อนว่ามันสวยคำพูดเช่นนี้ทำให้อาจารย์ผมได้คิดเลยว่าปัญหาไม่อยู่ที่กำแพงปัญหาที่ว่ามุมมองของอาจารย์ผมที่เห็นได้อีก2ก้อนนี่ใช่ไหมลืมมองอีก998ก้อนว่ามันสวยใช่ไหมนี่คือความแตกต่างระหว่างคนมองแง่ลบกับมองแง่บวกคนมองแง่ลบก็เห็นแต่อีก2ก้อนที่มีปัญหาถามว่าเห็นผิดหรือเปล่าไม่ได้เห็นผิดเห็นจริงแต่ว่ามันไม่ครบด้อมันไม่ครบถ้วนเนี่ยเพราะว่าภาพรวมเนี่ยมันไอ้ก้อนแล้วก็98ก้อนมันสวยงั้นคนทำงานจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แหละคือว่าเห็นแต่อีก2ก้อนที่มันมีปัญหาแล้วจะใช้มุมมองเนี่ยมามองตัวเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะแล้วถ้าไปมองคนอื่นก็จะเห็นแต่ข้อผิดพลาดของคนอื่นแล้วก็ไม่วางใจเขาแล้วก็อาจจะมีข้อตำหนิความขัดแย้งส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เห็นแต่อีก2ก้อนของในงานของคนอื่นนะแต่ไม่เห็นก้อนแล้วก็18ก้อนในงานชิ้นเดียวกันซึ่งอันนี้ก็คล้ายๆกับที่อาตมาเอามายกเป็นตัวอย่างเสมอถ้าครูเนี่ยนะชูกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมามีกากบาทอยู่มุมขวาแล้วก็ถามนักเรียนทั้งชั้นว่านักเรียนเห็นอะไรเรียนทั้งชั้นก็ตอบว่าเห็นกากบาทครับกากบาทสีดำครูถามว่าเห็นอะไรอีกไหมนักเรียนบอกไม่เห็นอะไรอีกครับไม่เห็นเลยครับครูก็เลยถามว่าแล้วเธอไม่เห็นสีขาวของกระดาษเลยเหรอนะสีขาวของกระดาษนี่มันชัดไหมมันโจ่งแจ้งไหมใช่ไหมมันกินเนื้อที่มากกว่ากากบาทอีกแต่ว่ามันไม่สำหรับเด็กเนี่ยเขาไม่เห็นทั้งที่มันปรากฏอย่างโจ่งแจ้งคาตาอันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจนะว่าบางทีเนี่ยเรามองอะไรมองอะไรในแง่ลบจนกระทั่งเราไม่สามารถจะเห็นด้านบวกของมันมีคนหนึ่งนะนักเรียนคนหนึ่งในชั้นนี้นะเขาได้รับบทเรียนจากกิจกรรมนี้ของครูแล้วเขาประทับใจมากแล้วมันก็มีผลในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาคนนี้นี่ชื่อโคฟีอันนันโคฟีอันนันเรารู้จักไหมอดีตเลขาธิการสหประชาชาติซึ่งได้รับรางวัลโนเบลก็เป็นคนที่ได้รับความนิยมยกย่องว่าเป็นเลขาธิการสหประชาชาติที่ดีคนหนึ่งนะเพราะในการมองในแง่บวกเนี่ยมันใช้ได้เยอะเลยนะมันช่วยได้มากในการทำงานเวลาเราเจออุปสรรคนะก่อนที่เราจะท้อนี่เราลองมองว่าเออมันมีข้อดียังไงบ้างอุปสรรคอาตมาเชื่อมันมีข้อดีนะทำให้เรา มันเหมือนกับนักเรียนที่เจอการบ้านยากๆนักเรียนจะเก่งได้ต้องเจอการบ้านยากๆนักเรียนที่เจอการบ้านง่ายๆก็จะไม่ใช่เป็นนักเรียนที่เก่งอุปสรรคก็เช่นเดียวกันมันเหมือนกับบ้านการบ้านที่ยากที่ทําให้เราเนี่ยเก่งขึ้นจัดเจนมากขึ้นแน่นอนอุปสรรคทําให้งานเราล้มเหลวแต่งานความล้มเหลวก็มีประโยชน์นะมันทําให้เราได้บทเรียนมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะแกชื่อจำชื่อไม่ได้ชัดแต่นามสกุลแกแอลเบอรี่แกเป็นคนที่ค้นพบว่าหวัดเนี่ยเป็นไวรัสนะเมื่อสักเกือบ100ปีที่แล้วซึ่งเป็นการค้นพบที่สำคัญเพราะแต่ก่อนเนี่ยมันมีไข้หวัดใหญ่ระบาดไปทั่วโลกนะเขาว่าเริ่มมาจากสเปนแต่ว่าบางทฤษฎีว่าเริ่มมาจากอเมริกาเมื่อประมาณสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่ตายไป20-30-40ล้านคนตอนนั้นคนก็เคยเชื่อว่าหวัดเนี่ยมันเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะตระกูลปอดบวมนะแล้วก็ไอเวลีเนี่ยแกค้นคว้าแกวิจัยใช้เวลานานเป็น10-20ปีนะแล้วก็มันสามารถเปลี่ยนพาราไดม์ของวงการแพทย์ในเวลานั้นได้ว่าจริงๆไม่ใช่มันคือไวรัสแล้วก็วงการแพทย์ก็หลงผิดทางไปตั้งนานไปพอไปคิดว่ามันคือแบคทีเรียจะใช้เวลา20ปีกว่าจะค้นพบความจริงข้อนี้ที่จริงก็น่าได้รางวัลโนเบลนะแกไม่ได้เพราะว่าตายก่อนแกเคยพูดไว้ว่าเมื่อเราตกล้มเนี่ยนะก่อนจะลุกขึ้นมาเนี่ยให้หยิบอะไรมาให้หยิบอะไรติดมือมาด้วยเข้าใจไหมก่อนจะลุกขึ้นมาเนี่ยเวลาล้มเนี่ยก่อนจะลุกขึ้นมาให้หยิบอะไรติดมาด้วยคือแกพบว่าทุกครั้งที่แกล้มเหลวนะในงานทดลองเนี่ยแกล้มเหลวเป็น10ปีนะแต่ว่าแกได้อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งทำให้แกไปถูกทางและพบว่าอ๋อไอไวรัสไอวัดนี่คือไวรัสนั่นเอง H5N1 เนี่ยก็หรือ H1N1 ก็เป็นผลงานของเอเวอรี่เนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยคือคำมองว่าเนี่ยความล้มเหลวก็มีประโยชน์นะมันสามารถจะให้บทเรียนแก่คุณได้อยู่ที่ว่าคุณจะหยิบมันมาหรือเปล่าใช่ไหมเขาไม่ได้บอกเพียงแค่ว่าเมื่อเราล้มแล้วเราต้องลุกเขาไม่ได้พูดแค่นั้นเขาบอกว่าเมื่อคุณลุกคุณต้องหยิบอะไรติดมือมาด้วยอย่างนั้นก็ไปหินสักก้อนหนึ่งแล้วก็การล้มทุกครั้งเนี่ยมันมีอะไรให้หยิบติดมือมันได้เสมอก่อนที่เราจะลุกขึ้นมาบางครั้งโชคมันก็มาในรูปของเคราะห์นะแล้วก็โชคครั้งยิ่งใหญ่อันหนึ่งนะในวงการธุรกิจก็คือตอนที่สตีฟจ็อบส์เนี่ยถูกไล่ออกจากบริษัท Apple ที่เขาสร้างเพื่อเรารู้ใช่ไหมสตีฟจ็อบส์นี่เป็นคนสร้าง Apple ขึ้นมาสร้างจากโรงรถนะกับเพื่อนเขาวอสเนียฟเขาสร้างมากับมือเลยนะแล้วเขาก็สร้างบริษัท Apple ให้กลายเป็นบริษัทมหาชนแล้วปรากฏว่าเขาถูกไล่ออกเขาเป็น CEO นะแต่เขาถูกกรรมการไล่ออกเพราะตอนนี้มันเป็นบริษัทมหาชนแล้วเขาก็ผิดหวังมากมันเจ็บปวดนะต้องถูกไล่ออกจากบริษัทที่เราสร้างขึ้นมาแต่ว่าการที่เขาถูกไล่ออกก็ทำให้เขาได้ไปริเริ่มอะไรใหม่ๆที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์แต่ว่าเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์อยู่นะเช่นทำบริษัทพิกซ่าที่ทำการ์ตูนที่มีชื่อ Toy Story อะไรเนี่ยทำบริษัท Next นะซึ่งตอนหลัง Apple ก็ไปซื้อ Next เมื่อไปซื้อ Next ก็ได้ตัวสตีฟจ็อบส์กลับมาตอนนั้น Apple นี่มันแย่แล้วนะเพราะว่า IBM ก็ไม่ซื้อ IBM บอกว่าจะซื้อ Apple ได้ต้องซอยเป็นส่วนๆจะซื้อหมดไม่เอานะเพราะว่ามันจะเป็นขยะไปแล้ว Apple มันต่ำกว่าตกต่ำขนาดนั้นนะต้องซื้อเป็นส่วนๆแล้วก็ IBM จะเลือกซื้อ Apple ไม่ยอมก็ทางออกคือต้องไปเอา Steve Jobs กลับมาเคยไล่เขาออกมาแล้วเสร็จแล้วต้องไปเอาเขากลับมาด้วยการไปซื้อบริษัท Nextและ Next เนี่ย CEO คือ Steve Jobs แต่ว่าการกลับมาครั้งนั้นเนี่ยถือว่าในวงการประวัติศาสตร์ธุรกิจสมัยใหม่ถือว่าเป็นการกลับมาที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่า กลับมาคราวนี้สตีฟจ็อบเป็นคนใหม่แล้วไม่ใช่คนเดิมไม่ใช่แค่คนแค่ฝันแต่ว่าเป็นคนที่เชี่ยวชาญในด้านการบริหารธุรกิจเพราะว่าไปคลุกกับไอ้บริษัทที่ตั้งใหม่เขาเคยถูกปรามาสว่าคนอย่างแกนี่มันทำธุรกิจไม่ได้หรอกแต่กลับมาครั้งนี้เนี่ยเขาเป็น CEO ที่จัดเจนแล้วก็มีไอเดียใหม่ๆจากการที่ไปทำอะไรที่มันเป็นของใหม่บอกว่าสามารถทำให้ Apple นี่กลับขึ้นมาพังงาขึ้นมาไม่ใช่เหนือกับ IBM ทั้งแต่ว่ากลายเป็นอันดับหนึ่งของโลกซีฟจ็อบส์บอกว่าเนี่ยการที่เขาถูกไล่ออกจากบริษัทครั้งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างนึงที่เกิดขึ้นกับเขานะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างนึงที่เกิดขึ้นกับเขาเลยเพราะว่ามันทำให้เขาได้ประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตและในกิจการธุรกิจอันนี้ก็เป็นเคราะห์เป็นโชคที่มาในรูปของเคราะห์นะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักมองในแง่บวกเราก็จะเห็นโชคในเคราะห์ได้เหมือนกับที่หลายคนบอกว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะอันนี้คือเขาเห็นโชคในเคราะห์จะเห็นได้นี่ก็ต้องมีมุมมองในแง่บวกนะหรือถึงแม้ตอนนั้นยังมองไม่เห็นนะแต่ว่าก็ลองอย่าเพิ่งตีโพยตีพายเพราะว่ามันอาจจะเป็นการหันเหชีวิตของเราผลักดันชีวิตของเราไปสู่ทางที่ดีขึ้นได้เหมือนกับที่หลายคนเนี่ยขอบคุณที่ล้มละลายทางธุรกิจเมื่อปี40นะเพราะว่าทำให้เขาได้มาเจอธรรมะหลายคนเนี่ยที่เป็นนักปฏิบัติธรรมที่มีบทบาททางธรรมที่เรารู้จักนะก็เพราะว่าเขาเจอเหตุการณ์ล้มละลายทางเศรษฐกิจปี40มีแล้วพวกเรารู้จักโกเอนก้าใช่ไหมโกเอนก้าเนี่ยโกเอนก้านี่เขาจะไม่มีทางเป็นวิปัสสนาจารย์ที่มีชื่ออันดับต้นของโลกในทุกวันนี้ได้นะถ้าเกิดว่าเขาไม่บังเอิญเป็นไมเกรนเขาเป็นไมเกรนหนักมากนะแล้วเขาพบว่าเนี่ยเขามีทุกอย่างในชีวิตนะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเร็วมากเลยแต่ว่าไมเกรนนี่คือปัญหาของเขาเขาไปรักษาที่นู่นที่นี่นะก็ไม่หายนะแถมหนักอาการหนักขึ้นอีกเพราะว่าการรักษาที่เขาใช้คือใช้มอร์ฟีนบอกว่าไมเกรนก็ไม่หายแถมติดมอร์ฟีนอีกใช่ไหมซวยเลยคราวนี้นะทำยังไงชีวิตมันทำท่าจะดับปุ๊บก็มีคนแนะว่าให้ลองมาทำสมาธิสิเขาเป็นฮินดูนะแต่ว่าเขาก็ไม่มีทางไปแล้วเนี่ยเพราะว่าทำทุกอย่างแล้วก็เลยมาทำสมาธิกับอุบาคินอุบาคินนี่ก็เป็นโยมที่มีชื่อทางด้านวิปัสสนาจารย์ปรากฏว่าทำแล้วมันดีขึ้นทำมาดีขึ้นก็เลยทำต่อไปเรื่อยๆทำไปจนกระทั่งได้พบความสงบในใจแล้วเขาก็เลยหันมาตอนหลังก็ได้เป็นผู้ช่วยวิปัสสนาจารย์ตอนหลังก็เป็นวิปัสสนาจารย์เองเลยแล้วเขาก็ทิ้งเรื่องธุรกิจนะคือถ้าเขาไม่ปวดเป็นไมเกรนนี่เขาก็คงจะไม่มีทางมาเป็นวิปัสสนาจารย์ที่เปิดแสงสว่างให้กับคนทั่วโลกได้อันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในแง่บวกเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าไอ้ของพวกนี้มันก็มีประโยชน์นั้นในเวลาทำงานเนี่ยนะมันจะมีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะเราอย่าพึ่งไปตีโพยตีพายนะไอ้การมองในแง่บวกนี่ไม่ใช่การปลอบใจตัวเองนะแต่ว่ามันเป็นการพยายามที่จะมองเห็นความจริงจากสิ่งที่เกิดกำลังเกิดขึ้นให้รอบด้านคำว่ามองแง่บวกนี่มักจะมักจะพูดในแง่ที่ว่ามองอนาคตในแง่บวกในวงการธุรกิจพูดมาว่ามองอนาคตในแง่บวกแต่ว่ามองในแง่บวกที่อาตมาพูดนี่มันไม่ใช่ในความหมายนั้น แต่ว่าพูดในความหมายที่ว่ามองให้เห็นด้านบวกจากปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นนะไม่ใช่มองอนาคตว่าเป็นบวกแต่มองว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นบวกบ้างซึ่งมันอาจจะอยู่คนละด้านกับด้านที่เป็นลบเช่นป่วยเนี่ยป่วยที่เป็นลบก็จริงแต่ว่ามันอาจจะมีประโยชน์ในแง่บวกนะทำงานมีอุปสรรคแต่ว่าประโยชน์ของอุปสรรคก็คือทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นฉลาดมากขึ้นแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ท้อถอยง่ายๆเวลาเราเจอปัญหาแทนที่จะหมดแรงหรือท้อแท้ทันทีที่เจอปัญหาเราตั้งหลักซะก่อนนะแล้วก็เชื่อว่ามันต้องมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นไหมเช่นเดียวกับความวิพากษ์วิจารณ์ความวิพากษ์วิจารณ์ก็มีประโยชน์อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นมันไหมประโยชน์อย่างแรกก็คือทำให้เราได้เห็นว่าเรามีข้อผิดพลาดอย่างไรบ้างบางทีเพื่อนไม่กล้าพูดนะแต่ว่าคนที่ไม่ใช่เพื่อนเราเขากล้าพูดแต่สิ่งที่ก็พูดมาคือคำวิจารณ์ในคำวิจารณ์นั้นมันก็มีข้อความที่เสียแทงใจอยู่เราก็อย่าเก็บเอามาเราก็คัดเลือกมาแต่เฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์เหมือนกับทุเรียนนะใครโยนทุเรียนมานี่นะถ้าเราหลบทันเราจะทำไงกับทุเรียนนั้นโยนทุเรียนกลับไปว่ะนะเขาคว้างทุเรียนกลับมาเราหลบทุเรียนก็หล่นมากองอยู่ข้างพื้นเราทำไงเอาทุเรียนคว้างกลับไปว่ะไม่นะทำยังไงเราประทานต้องทำยังไงกินทั้งเปลือกได้ไหมไม่ได้ต้องเอาเปลือกออกใช่ไหมก็นั่นแหละคำวิจารณ์เนี่ยมันก็เหมือนกับทุเรียนนะคือมันก็มีส่วนที่แหลมคมนะไอ้ส่วนนั้นเราก็ไม่กระเดือกนะเราก็ทิ้งไปเราก็เอาส่วนที่เป็นเนื้อนะคนที่มองแง่บวกคือมองเห็นว่าในทุเรียนเนี่ยที่อยู่ใต้หนามทุเรียนเนี่ยมันมีเนื้อที่อร่อยหน้าที่ของเราคือว่าเอาหนามออกแล้วก็เอาเนื้อมานะอันนี้ประโยชน์อย่างแรกของคำวิพากษ์วิจารณ์มันทำให้เราได้เห็นข้อบกพร่องของตัวเราเองที่ต้องแก้ไขหรือสองมันทำให้เราได้รู้จักตัวเราเองมากขึ้นหรือสามมันทำให้เราได้เห็นนิสัยหรือว่าสันดานของคนที่พูดกับเรานะคนบางคนเราก็คิดว่าเออเขาก็ดีนะน่ารับฟังแต่พอเขาวิจารณ์พอเขาพูดหรือวิจารณ์บางอย่างนี่มันทำให้เรารู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไรมันก็ทำให้เรารู้ว่าเราจะเชื่อฟังเราจะฟังเขาได้แค่ไหนหรือว่าเราจะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรเราจะวางระยะกับเขาแค่ไหนถ้าเขาไม่วิจารณ์เราบางทีเราจะไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างไรอันที่สี่เนี่ยอประการต่อมาเนี่ยคำวิจารณ์นี่มันยังทำให้เราได้เห็นเลยว่ามันเป็นธรรมดาโลกนะนินทามีสารเสริญก็มีนินทาถ้าเราไม่เจอคำวิจารณ์เลยเราเจอแต่คำชมเนี่ยเราก็จะคิดว่าโลกนี้มันสวยนะมันมีแต่คำสารเสริญแต่จริงๆมันมีสารเสริญกับนินทาเป็นของคู่กันการที่เรารู้จักความจริงข้อนี้ก็เป็นประโยชน์นะพุทธเจ้าเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรม8มีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสารเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องโลกธรรมเราจะประมาทได้ง่ายเช่นเวลาเรามีทรัพย์เราก็คิดว่าชีวิตฉันเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี้เสมอไป เวลามีคนสรรเสริญมีคนชมเราก็จะหลงไหลได้ปลื้มเวลาเราได้ยศได้ตำแหน่งเราก็หลงเราคิดว่าฉันจะไม่เราจะลืมนึกไปเลยว่าฉันจะสักวันหนึ่งฉันก็ต้องพ้นจากตำแหน่งนั้นแต่ถ้าเราตระหนักตรงนี้เอาไว้เราก็จะได้ไม่ประมาทนี่เป็นเรื่องของการมองแง่บวกนะซึ่งเอามาใช้ได้เยอะมากนะกับชีวิตและการทำงานประการต่อมาเรื่องคุณภาพจิตนะคุณภาพจิตเนี่ยเช่นสติและสมาธิเนี่ยถ้าคุณมีสติคุณมีสมาธิเนี่ยการทำงานเนี่ยมันจะทำให้มีความสุขได้ง่ายสติกับสมาธินี่มันพี่น้องกันมีสติก็จะมีสมาธิสติทำให้เราจดจ่อยทำให้เราเนี่ยจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันถ้าเรากำลังทำงานอยู่สติช่วยทำให้เราเนี่ยมีใจจดจ่ออยู่กับงานมากขึ้นบ่อยครั้งเนี่ยความทุกข์ของคนทำงานเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่างานไม่ใช่เป็นเพราะว่าเนื้องานมันหนักเนื้องานมันเยอะแต่เป็นเพราะเราวางใจไม่เป็นเช่นเราไปคิดถึงงานที่เราไปคิดถึงจุดหมายปลายทางของงานว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จหลายคนกังวลหลายคนเครียดเพราะว่าคิดแต่อย่างนี้แหละเมื่อไหร่จะเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะไม่ได้ทุกข์เพราะงานนะแต่ทุกข์เพราะใจที่มันไปอยู่กับอนาคตหรือว่าทุกข์เพราะไปกังวลถึงงานที่ค้างนะไอ้งานที่ทำอยู่นี้ไม่หนักหรอกแต่ว่าไปคิดถึงงานอีก10งานที่คาอยู่โอ้ยนะพอแค่คิดในใจมันก็แป้วใจมันก็ท้อรู้สึกหนักใจพอหนักใจก็เลยไม่ทำอะไรเลยเอาแต่นั่งซึมกระทือนะเราทุกข์เพราะอนาคตก็เยอะนะทุกข์เพราะใจไปอยู่กับอนาคตหรือทุกข์เพราะใจไปอยู่กับอดีตทำงานผิดพลาดทำงานมีอุปสรรคมันก็ผ่านไปแล้วแต่ก็ยังคิดถึงเรื่องนั้นเขาพูดเขาวิจารณ์เราผ่านไปเป็นอาทิตย์เป็นเดือนแล้วก็ยังคิดไม่ปล่อยไม่วางพอทำไปทำงานแต่ว่าใจไปคิดเรื่องนี้มันก็เลยไม่มีสมาธิการมีสติช่วยทำให้เราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันโดยที่ไม่ออกไปนอกตัวไม่ใช่แค่ไม่เผลอเข้าไปในอดีตกับอนาคตไม่รู้ว่าเราเป็นหรือเปล่านะเวลาทำงานก็นึกถึงลูกที่บ้านก็เลยท้อหรือเบื่อเลยรู้สึกกังวลไม่ค่อยมีสมาธิแต่เวลาอยู่กับลูกที่บ้านก็นึกถึงงานเวลาอยู่กับลูกแทนที่อยู่กับลูกเนี่ยใจก็นึกถึงงานพอนึกถึงงานก็เกิดเครียดขึ้นมาบางทีแวะใส่ลูกระบายใส่ลูกโดยที่ลูกไม่ทันไม่รู้ตัวเลยแม่เป็นอะไรพ่อเป็นอะไรใช่ไหมเวลานอนก็นึกถึงงานจนนอนไม่หลับเวลาทำงานก็เลยง่วงนอนเนี่ยมันคือแค่นี้นะเพียงแค่เราเวลาทำงานใจอยู่กับงานเวลากลับไปบ้านอยู่กับลูกใจก็อยู่กับลูกเวลานอนก็นอนเวลาทำงานก็ทำงานปัญหามันจะหมดไปได้เยอะเลยแต่ว่าใจของเราเนี่ยมันวางแบบผิดฝาผิดตัวทำงานก็นึกถึงลูกอยู่กับลูกก็นึกถึงงานนะอาตมาว่าเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าหากว่าเราเวลาทำงานเนี่ยใจเราอยู่กับงานมันจะวอกแวกไปไหนก็รู้ทันกลับมามันจะช่วยทำให้เรามีสติและสมาธิกับงานและความสุขกับการทำงานก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายความทุกข์ในการทำงานก็จะลดลงอาตมาชอบ นักปีนเขาคนหนึ่งแกเป็นคนที่ปีนเขามาผ่านเขาสูงที่สุดในทุกทวีปมาแล้วรวมทั้งเอเวอเรสต์ด้วยแกได้ข้อคิดจากการปีนเขาว่าทุกอย่างมักดูน่ากลัวกว่าความเป็นจริงเสมอเมื่อมองจากที่ไกลคือเวลามองเวลาจะปีนเขาเนี่ยแกยังไม่ทันปีเลยนะอยู่ตีนเขาเนี่ยมองเห็นยอดมองไปที่ยอดเนี่ยแกก็รู้สึกท้อนะมันไกลมันชันอีกต้องนานเป็นเดือนนะกว่าจะถึงแล้วแกพบว่าเคล็ดลับในการปีนเขาของแกคือว่าไม่ต้องมองไปที่ยอดเขาแต่ว่าใส่ใจกับพื้นดินที่กำลังเหยียบอยู่แล้วก็เดินไปทีละก้าวทีละก้าวง่ายไหมเคล็ดลับแกนะใส่ใจกับพื้นดินที่กำลังเหยียบอยู่แล้วเดินไปทีละก้าวทีละก้าวถ้าคุณเดินไม่หยุดนะคุณถึงแน่ใช่ไหมแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยแค่นึกถึงเป้าหมายก็ท้อแล้วก็เลยไม่อยากเดินคิดว่าไปไม่ไหวไม่ถึงแน่คุณท้อตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มเดินแต่ถ้าคุณลองสนใจเฉพาะพื้นดินที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าคุณแล้วคุณเดินไปทีละก้าวเวลาทำงานก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะคุณอย่าเพิ่งไปสนใจว่าเป้าหมายจุดหมายปลายทางจะเป็นยังไงผลสำเร็จผลลัพธ์จะเป็นยังไงจะต้องใช้เวลากี่ปีต้องใช้เวลากี่เดือนนะคุณแค่คุณแค่ทำงานคุณแค่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่แล้วก็ทำทุกวันนะคุณแค่จดจ่ออยู่กับปัจจุบันอยู่แค่วันนี้เฉพาะงานส่วนที่ทำในวันนี้บรูซเกอร์เบย์คิดแน่ว่าเนี่ยเวลาทำงานนี่ให้ซอยงานเป็นส่วนๆและคุณก็สนใจแต่ละส่วนคุณจะมีงานกี่อย่างกี่ชิ้นคุณก็สนใจทีละชิ้นมันก็ตรงกับที่คำพูดที่ว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำแล้วก็ทำทีละอย่างทำทีละอย่างก็ต้องทำก็ต้องซอยนะว่าซอยว่าวันนี้ทำอะไรพรุ่งนี้ทำอะไรมะรืนนี้ทำอะไรเมื่อซอยเสร็จแล้วคุณก็จดจ่อแต่เฉพาะวันนี้จดจ่อเฉพาะเช้านี้จดจ่อเฉพาะชั่วโมงนี้แล้วก็ลืมส่วนอื่นไปก่อนจะพบเลยว่าความหนักอกหนักใจนี่มันคลายไปเยอะนะจริงๆอย่าว่าแต่ไอ้สิ่งที่เราไม่ค่อยชอบคืองานเลยนะมันก็ทั้งสิ่งที่เราชอบเช่นพิซซ่าหรือว่าขนมเค้กก้อนใหญ่ๆเนี่ยเวลาเราจะกินเรากินยังไงนะฮะเรากินทีเดียวหมดไหมต้องทำยังไงต้องพาเป็นทีละซี่ใช่ไหมแล้วก็แผ่เป็นพาเป็นหกซี่หกชิ้น8ชิ้นและแต่ละชิ้นนี่คุณก็ต้องกินทีละคำคุณไม่สามารถยัดเข้าปากได้หมดขนาดของอร่อยต้องรู้จักแบ่งเลยนะงานก็เหมือนกันนะคุณก็ต้องแบ่งต้องซอยแล้วก็จดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณทำอยู่จะทำนี่ต้องใช้สตินะสติคือการที่เอาใจอยู่กับปัจจุบันแล้วสมาธิก็จะเกิดขึ้นง่ายที่จริงเนี่ยมันยังมีอีกตัวนึงนะคือฉันทะนี่ก็เป็นคุณภาพจิตอีกชนิดนึงซึ่งช่วยทำให้เราทำงานยังมีความสุขฉันทะแปลว่าชอบนะชอบเราชอบเพราะว่าเราเห็นว่ามันมีคุณค่าเราเห็นว่ามันมีประโยชน์และฉันทะนี่สร้างได้ถ้าคุณรู้จักมองให้เป็นเนี่ยก็จะเกิดฉันทะในงานที่ทำเนี่ยตัวอย่างที่อาตมาเล่าอยู่เสมอนะคือว่าชาย3คนกำลังก่ออิฐนะคนแรกก่ออิฐไปก็ก่ออิฐสักพักก็พักนั่งสูบบุหรี่เหมือนกับจะอู้ให้เวลามันผ่านไปเร็ว คนที่สองทำงานก็ดูกระฉับกระเฉงหน่อยแต่ว่าทำไปบางทีก็ทำไปก็ดูนาฬิกาไปท่าทางไม่ค่อยมีความสุขคนที่สามเนี่ยทำงานกระฉับกระเฉงมากนะเหนื่อยนะเหงื่อนี่เต็มหลังเลยแต่ว่ากระฉับกระเฉงดูมีความสุขเมื่อไปถามว่าคนแรกทำอะไรเขาบอกเขากำลังก่ออิฐถามคนที่สองทำอะไรเขาบอกเขากำลังก่อกำแพงถามคนที่สามทำอะไรเขาบอกเขากำลังสร้างวัดทำงานเหมือนกันแต่ว่าความสุขความกระตือรือร้นต่างกันเพราะอะไรฮะเพราะมองต่างกันคนแรกเขามองแค่นี้แหละคือก่ออิฐคนที่สองมองใหญ่หน่อยคือก่อกำแพงแต่คนที่สามนี่เขาเชื่อกำลังสร้างวัดแล้วพอคิดถึงการสร้างวัดก็คือการทำบุญทำบุญแล้วก็เกิดรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำมีคุณค่าไม่ใช่แค่ก่ออิฐไม่ใช่แค่ก่อกำแพงแต่กำลังทำบุญกำลังสร้างอุปถัมภ์พุทธศาสนาคนที่สามนี่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างเห็นว่างานตัวเนี่ยมันจะก่อผลอย่างไรไม่ใช่มองเห็นแค่จมูกถ้าเราทำงานแล้วเรามองเห็นแค่จมูกนะเราก็จะไม่ค่อยเห็นคุณค่าของงานแต่ถ้าเรามองแล้วเห็นงานเรามันมีผลกว้างไกลเราก็จะเกิดฉันทะได้ง่ายหรือว่าพวกเราที่ทำงานสปสช.เนี่ยมันเป็นงานที่มีประโยชน์นะต่อเพื่อนมนุษย์มากแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่หลายประเทศล้มเหลวนะไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้เลยเพราะอย่างอเมริกานี่กำลังแย่อยู่ในภาวะวิกฤตหลายประเทศเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะทำอย่างที่พวกเรากำลังทำอยู่ได้การที่มีหลักประกันสุขภาพให้คนทุกทวนหน้าซึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้คนมากมายถ้าเรามองเห็นถ้ามีวิสัยทัศน์มองเห็นผลให้เห็นผลงานเราว่ามีผลกว้างไกลมีคุณค่าอย่างไรบ้างเนี่ยฉันทาก็จะสร้างขึ้นได้ไม่ยากอันนี้ก็รวมถึงและพอมีฉันทาในงานนะเห็นคุณค่าของงานนะไอ้เรื่องขัดแย้งอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องกระทบกระทั่งเนี่ยตัวในเรื่องในเชิงตัวบุคคลนะมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กบ่อยครั้งการทำงานมันทำให้ทุกข์เพราะว่ามันรู้สึกว่าอีโก้กระทบกันอัตตาตัวตนกระทบกันถ้าเราคิดถึงแต่ตัวเราเองคิดถึงแต่อัตตาของเราเนี่ย จะทำงานไม่มีความสุขเพราะมันจะกระทบกันได้ง่ายแต่ถ้าคุณลองเอาใจไปอยู่ไว้กับสิ่งที่มันใหญ่กว่าเช่นวิสัยทัศน์ของงานพันธกิจไม่ทำให้ความทุกข์ให้การกระทบกันเนี่ยเป็นเรื่องเล็กเรื่องอัตตาเป็นเรื่องเล็กอาตมานึกถึงศาสตราจารย์คนหนึ่งนะในประเทศอังกฤษรู้สึกจะอยู่ออกซฟอร์ดนะเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นมาสัก50ปีมาแล้วคือแกเป็นคนแกเรียกว่าเป็นปูชนียบุคคลในวงวิชาการด้านสัตววิทยาของอังกฤษนะของโลกก็ว่าได้เขียนตำราหลายเล่มตอนนั้นเนี่ยมันมีคนเสนอทฤษฎีว่าในเซลล์เนี่ยมันมีส่วนประกอบชนิดหนึ่งนะซึ่งเล็กมากนะแล้วค่อยชื่อว่าโกลกิอัพพาราตัสสมัยนั้นเนี่ยไอ้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนมันยังไม่มีนะแล้วศาสตราจารย์คนนี้แกก็ไม่เชื่อแล้วแกก็เขียนแย้งไม่ว่าแกบรรยายที่ไหนแกไปแม้ทั้งเขียนตำราแกก็ปฏิเสธว่าโกกิอัพพาราตัสนี่ไม่มีจริงเป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นมาลอยๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยออกซฟอร์ดก็คณะแกเนี่ยก็เชิญนักวิชาการหนุ่มคนนึงจากอเมริกามาบรรยายแกก็ไปฟังด้วยคนฟังก็เยอะนะแล้วนิชาการหนุ่มชาวอเมริกันนี่แกก็เอาผลการค้นพบใหม่ๆเอาหลักฐานใหม่ๆมาชี้เห็นว่าแท้จริงแล้วโกเกียพาราตัสนี่มีจริง เราลองนึกภาพถ้าเราเป็นศาสตราจารย์คนนั้นเนี่ยนะโอ้โหมีคนมาหักล้างความเชื่อหรือทฤษฎีของเราเนี่ยกลางที่ประชุมต่อหน้าทารกำนันเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรนะและมันข้อมูลที่หนักแน่นมากนะศาสตราจารย์คนนี้เนี่ยแกพอนักวิชาการหนุ่มคนนี้แกพูดจบแกเดินไปที่โพเดียมนะเดินไปที่เวทีแล้วก็จับมือแล้วก็บอกขอบคุณมากผมผิดไปถึง15ปีนะพวกแกยอมรับเลยนะอย่างน่าชื่นตาบานว่าผมผิดไปถึง15ปีนักศาสตราจารย์ซึ่งมีสถานภาพเป็นผู้ใช้บุคคลเนี่ยนะมายอมรับผิดต่อไอ้หนุ่มนะชาวอเมริกันเนี่ยนะทำได้ยังไงถ้าเป็นเรานี่คงจะต้องไปดีเฟนต์ต้องไปแก้ต่างต้องไปโจมตีต้องไปวิพากษ์วิจารณ์แต่แกยอมรับเฉยเลยว่าเออเราผิดนะแกไม่มีหน้าให้เสียเหรอถ้าแกคิดถึงตัวเองแกคงรู้สึกเสียหน้าแต่แกไม่ได้คิดถึงตัวเองแกคิดถึงเรื่องวิชาการแกมีฉันทะในวิชาการแกเอาวิชาการเป็นตัวตั้งไม่ได้เอาตัวเองเป็นตัวตั้งคนเราถ้าตัวเองเป็นตัวตั้งนั่นก็จะเสียหน้าแต่พอเอาวิชาการเป็นตัวตั้งก็สุเอิมสิ่งที่ไอ้หมอนี่พูดนี่มันมีประโยชน์แท้เราต้องขอบคุณมันนะคือถ้าเราเอาสิ่งที่ใหญ่กว่าเป็นตัวตั้งเนี่ยนะไอ้เรื่องเสียหน้าเรื่องอัตตากระทบกระทั่งกันเนี่ยมันจะไม่มีมันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยมากความรู้สึกเสียหน้านี่มันจะกลายเป็นเรื่องเล็กถ้าว่าเราเอางานเป็นตัวตั้งและมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเราจะขอบคุณเขาว่าเขาทำให้งานมันออกมาดีมันทำให้มีช่องทางปรับปรุงแก้ไขอันนี้อาตมาก็ว่าเป็นเรื่องคุณภาพจิตอันที่สามในเรื่องของความเข้าใจในชีวิตความเป็นจริงถ้าคุณเข้าใจว่าสำเร็จความล้มเหลวเป็นสิ่งที่มาด้วยกันคุณเข้าใจว่าคุณตระหนักว่าสารเสริญกับนินทาเป็นของคู่กันนะคุณก็จะไม่ทุกข์ไปกับไอ้ความผันผวนแปรปรวนในการทำงานนะความไม่เที่ยงมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่สร้างความทุกข์ให้กับเราน้อยลงนะและยิ่งถ้าเราฝึกเรามองว่าไอ้ความผันผวนแปรปรวนต่างๆในการทำงานนี่มันก็สอนใจให้เราเห็นความจริงของชีวิตและโลกนะว่ามันไม่มีอะไรที่เที่ยงเลยคนที่สำเร็จตลอดเวลาเนี่ยเขาอาจจะเสียเปรียบเรานะตรงที่ว่าเขาไม่เห็นเขาลืมความจริงข้อนี้ไปบางทีความสำเร็จมากๆนี่ทำให้เราเหลิงทำให้เราประมาทนะประมาทแม้กระทั่งความจริงขั้นพื้นฐานเช่นลืมคิดไปว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายคนที่ประสบความสำเร็จมากๆนี่บางทีเขาลืมไปเลยนะว่าเขาต้องตายในกรุงโรมเนี่ยมันมีประเพณีนึงนะซึ่งอาตมาว่าดีมากนะโรมนี่มันเคยเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่มากเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วมีประเพณีหนึ่งคือเวลานายพลเนี่ยไปทำสงครามชนะที่ไหนมาไปยึดดินแดนได้ไปขยายดินแดนได้หรือไปปราบกบฏได้เนี่ยถ้าเป็นชัยชนะสำคัญนี่ก็จะมีการถ้าเป็นพิธีพาเรดหรือว่าฉลองชัยชนะโดยการให้รถม้าที่นำโดยนายพลเนี่ยตามด้วยขบวนของกองทัพแล้วก็รีพลที่ยึดหรือจับมาได้รวมทั้งทรัพย์สมบัติเนี่ยเป็นขบวนยาวเหยียดแล้วก็จะมีประชาชนเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยโห่ร้องโปรยดอกไม้ให้นะอย่างที่เราเห็นในหนังกรุงโรมเนี่ยนะอย่างในหนังอย่างเบนเฮอร์เนี่ยมันจะมีฉากแบบเนี้ยนะฉากชัยชนะพิธีกรรมนี้เขาเรียกว่าทริอัมที่แปลว่าชัยชนะเนี่ยนะมันเป็นพิธีกรรมภาษาของนะลองนึกภาพคนที่ได้รับประสบชัยชนะมาแล้วมีคนนับหมื่นนับแสนโห่ร้องนะโปรยดอกไม้ให้นี่รู้สึกยังไงนะ แต่ก็ยังมีธรรมเนียมนะคือว่าในรถม้าเนี่ยมันจะมีทาสเนี่ยยืนอยู่ข้างหลังทาสของฝรั่งของพวกโรมมันไม่ใช่พวกกระจอกนะบางทีเป็นพวกที่เป็นพวกชละเป็นพวกปุโรหิตที่ยึดมาได้ที่จับมาได้เป็นปราชญ์ที่จับเป็นเชลยได้ก็เป็นทาสนะบางคนความรู้ดีกว่าเจ้านายทาสเนี่ยจะทำหน้าที่อย่างหนึ่งคือบอกนายพลว่าคุณคือปุถุชนนะสักวันหนึ่งคุณต้องตายหรือพูดอย่างภาษาบ้านเราง่ายๆคือว่ามึงอย่าเลิงนะสักวันหนึ่งมึงต้องตายนะแต่ทาสก็ไม่พูดอย่างนั้นก็พูดแบบสุภาพนะว่า you are the mortal คือคุณเป็นปุถุชนที่ต้องตายคุณไม่ใช่เทพเจ้านะเวลาคนมันประสบชัยชนะมันจะเหลิมนึกขึ้นเป็นพระเจ้านะต้องมีทาสคอยเตือนว่าให้มึงเป็นมนุษย์นะมึงต้องตายนะมันเตือนอะไรเตือนให้เห็นความจริงชีวะเพราะว่ามันจำเป็นมากเพราะคนประเภทที่มันได้รับชัยชนะเนี่ยมันจะเหลิมมันจะลืมตัวงั้นการที่นะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจความจริงชีวะมันมีขึ้นมีลงนะเมื่อเราชีวะมันไม่ได้มีขาขึ้นเนี่ยมันมีขาลงด้วยไม่มีใครที่ขึ้นไปอยู่บนเขาแล้วจะอยู่ตรงนั้นได้นานแล้วก็ต้องลงจากเขาอันนี้คือความอาการผันผวนที่เกิดขึ้นในการทำงานด้วยถ้าเราเข้าใจความจริงของชีวิตแบบนี้เข้าใจความจริงของโลกแบบนี้เราก็จะทุกข์น้อยลงเราก็อยู่ความเป็นจริงได้แล้วเราก็จะไม่ท้อง่ายมันมีความล้มเหลวเกิดขึ้นเราก็ไม่ท้อมันมีความวิพากษ์วิจารณ์เราก็ไม่เสียใจแล้วก็ทำงานต่อไปให้ตมาคิดว่าไอ้หลัก3ประการนี้เนี่ยมันถ้าเราเอามาใช้กับการทำงานจะช่วยได้เยอะที่จริงมันพูดได้เยอะนะแต่ว่าก็เอาพูดให้เห็นเป็นแนวไว้นะว่าในการทำงานเนี่ยถ้าเราเอาหลัก3ประการนี้มาใช้เนี่ยมันจะช่วยได้มากทำให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขและงานก็ได้ผลด้วยแล้วก็พูดกันเท่านี้กลับครับ